राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी राम सुंदर जी महाराज माघ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2051 पर अनुसार 2 फरवरी 1993 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम केवल कहने से तो काम नहीं चलेगा, तो भीतर से विचार किया जाए, ये बहुत सार बात है। साधन शुरू हो जाएगा, शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, दोनों बात। शरीर मैं हूँ ये अभेद भाव का संबंध, अपने साथ अभेद कर, और शरीर मेरा है ये भेद भाव का संबंध है। तो मेरा है मेरा बस नहीं चलता है, स्वास्थ्य मेरा नहीं है, और शरीर बदलता है मैं बदलता नहीं हूँ, स्वास्थ्य शरीर मैं नहीं हूँ। इन दोनों में ये युक्ति बड़ी काम की है, गहरा विचार करे तो बहुत लाभ की बात है। शरीर मेरा है तो मेरा आधिपत्य शरीर पर चलना चाहिए, तो आधिपत्य चलना नहीं है, चलता नहीं है। मेरी मर्जी है जैसे शरीर को रख लूं, ये आती बात नहीं है, बुखार आ जाता है, ज्यादा लग जाता है, यही बात एक बात रहती है। तो शरीर मेरा नहीं है ये अनुभव करना चाहिए भीतर से, अनुभव साफ, ऐसे शरीर मैं नहीं हूँ। तो मैंने जो कल बात बताई थी उसमें शरीर पर जो मैंपन है, उसके मैंपन बिना भी मैं रहता हूँ, स्वयं मैं रहता और मैं पन नहीं रहता है, ये सुषुप्ति बताया। जागृत होता है तो भाई मैं बड़ा सुख से सोया था, सोया अभी नहीं कहता सोया था, और मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो पते का भाव और अभाव दोनों को जानने वाला होता है, वो दोनों से अलग होता है। अमुक आदमी अभी नहीं है और अमुक आदमी अभी है, अभी आया अभी गया, ऐसे कहने वाला वो जाने वाले आदमी से अलग है। ऐसे आप स्वयं अहम से अलग है, तो अहम के भाव को जागृत स्वप्न में, अहम के भाव को सुषुप्ति में, अहम के अभाव को आप बिल्कुल प्रत्यक्ष जानते हैं। इस वास्ते अहम मेरा स्वरूप नहीं है, आप है प्रकृति परमात्मा के अंश, ममेव वारसु जीव लोके, और ये मैं है प्रकृति का अंश। ये बहुत ही बात जरूरी जानने की है, जानने में सुगम है, जानने से साधन बहुत सरल हो जाएगा। अभी जो साधन करना पड़ता है वो करना भी आप ही होगा, आप साहब परमात्मा रहता, रहता, रहता, तो रहते अनुभव में, तो इससे अनुभव ऐसे आएगा कि अहम के बिना आप रहते हो, ये बात समझ में आएगी। अहम के बिना आप रहते हो, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो पते का अभाव वो जानते हो, अभी मेरा पता है ये भाव, इन दोनों को आप जानते हो, तो पते का भाव और अभाव, वस्तु का भाव और अभाव, शरीर का भाव और अभाव, इसको आप जानते हो, तो आप शरीर से अलग हो। क्यों मकान के भाव और मकान के अभाव को हम जानते हैं, तो मकान हमारे शरीर है अलग न होते, इसके अभाव को आप नहीं जानते, तो अभाव को अलग जानने से आप अलग हो, ये सिद्ध होता है। अहम तो लय हो जाता है, उसमें मिटता नहीं है, ज्ञान से तो मिट जाता है और सुषुप्ति में लीन हो जाता है, साथ में नहीं रहता है, आप लीन नहीं होते हो। स्वरूप जो चेतन है, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, तो ये अविद्या में लीन नहीं होता है, अविद्या में लीन होता है, अविद्या की वस्तु, अविद्या का जो कार्य है वो अविद्या में लीन होता है। ये है परमात्मा का अंश, तो परमात्मा में लीन होगा, अविद्या में लीन हो नहीं सकता, संभव नहीं, कैसे अविद्या लीन हो जाएगा। अविद्या तो अविद्या है, विद्यमान है ही नहीं, और ये जो विद्यमान है तो निरंतर चारों तीन अवस्थाओं में विद्यमान रहता है, तो ये अलग है। इस वास्ते ये की सिद्धि हो जाती है, उसके लिए से पुस्तक में लिखा है, वो बताऊँ आपको बात, आप भाई लोग ध्यान दें थोड़ा सा। मेरा बस नहीं चलता, इस वास्ते मेरा नहीं है और मैं नहीं हूँ, क्यों मैं भी इससे अलग हूँ, इस बात को हमें बिल्कुल अनुभव करना है, ऐसा विचार पक्का कर रहे। आप सबके सब कर सकते हैं, जिनकी मर्जी होकर मर्जी तो न करो, आपकी मर्जी है, करना चाहो तो आप सबके सब कर सकते हो कि मैं इस बात हूँ, शरीर अलग है, तभी तो शरीर से अलग हो रहे हो। और पहले शरीर से अलग थे और फिर अलग होते हो तो आधा बनते नास्ती वर्तमान भी तत्ता जो आदि में नहीं होता और अंत में नहीं होता वो बीच में वर्तमान भी नहीं होता है। जैसे अव्यक्त आदि नहीं भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत अव्यक्त निर्मानी शरीर ये पहले नहीं थे और फिर शरीर नहीं रहेंगे तो बीच में शरीर रहते हुए शरीर से आप अलग हो बीच में आया कैसे रहेगा वो कहा नहीं तो इस बात का अनुभव करना है विचार से तो आप बैठ जाए और विचार करेंगे मैं अलग हूँ इससे ये शरीर अलग है। शरीर को इदंता से देखते हैं इदं शरीरम कौन थे क्षेत्र तो इदंत होता है अंगुली निर्देश में तो अंगुली निर्देश अलग होता है इदं शरीर कहता है और शरीर को जानने वाला मैं हूँ शरीर मेरे को नहीं जानता है मैं शरीर को जानता हूँ तो शरीर से मैं अलग हूँ जड़ते ये जड़ है मेरे को नहीं जानता मैं चेतन हूँ उसको जानता हूँ मैं शरीर से अलग हूँ ऐसे विचार कर मैं बिल्कुल शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा भी नहीं हूँ कि मेरा बस नहीं चलता है तो मैं मेरे का त्याग है ये असली त्याग है। मेरे ममो मेरे अहंकार शांति को निकलती मेरे ममो शरीर मेरा नहीं मेरे अहंकार शरीर मैं नहीं तो निरहंकार निर्म होता है तो भगवान ये कहते हैं निरहंकार तो हम हो सकते हैं तो ही भगवान कहते हैं अगर ऐसे हम न हो सकते ऐसा न होता तो भगवान क्यों कहते भगवान कहते हैं निर्मम और निरहंकार हो जाओ तो निर्मम निरहंकार हम ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग सबसे हो सकते हैं तो निर्मम निरहंकार हो जाओ ये साधन बहुत सुख हो जाएगा ज्ञान साधन भक्ति साधन योग साधन सब शुद्ध हो जाएगा बड़ा सर हो जाएगा। ये कठिनता है देह के अपने साथ अपना मान रहे अथवा तो अपने को देह मान रहे ये बात है तो आज ये बात सुनो घर जाकर के अभी अभी अभी विचार करो कि मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ शरीर तो मिलता है छूटता है और मैं तो रहता हूँ 84 लाख जोड़ी में कौन जाता है स्वर्ग कौन जाता है नर कौन जाता है मुक्ति कौन होता है वो मैं होता हूँ शरीर तो यह जाता है। जैसे ड्राइवर मोटर को चलाता है तो मोटर और ड्राइवर दो हो गए ये एक थोड़ी है मोटर चलाता है चलाने वाला होता है वो तो चेतन होता है और मोटर जड़ होती है तो हम जो पाप पुण्य करते हैं वो करते हैं शरीर के द्वारा परंतु भोग हमें भोगना पड़ता है। मोटर के चक्कों से कोई आदमी पिस जाए तो ड्राइवर पकड़ा जाता है नहीं कि मोटर ड्राइवर ने उस व्यक्ति को छुआ ही नहीं पर दंड मोटर को छुएगी नहीं दंड को मोटर होगा दंड को मोटर दंड को होगा क्या मोटर को दंड नहीं होगा दंड सदावन वाले को होगा तो जितने काम करते हैं उनका फल स्वयं को भोगना पड़ेगा। इस वास्तव में हूँ ही नहीं तो हूँ ही नहीं तो राग आसक्ति नहीं होगी काम ऐसे क्रोध पाप करने को होगा नहीं काम क्रोध पहले नहीं होगा ये अलग बात में से तो ये आज ही विचार कर ले कि आज इसको छोड़ रहा है तो छूट जाएगा क्योंकि सच्ची बात है इनमें अलग है ये पहले से अलग करना नहीं है इनमें माना हुआ एकता मानी हुई एकता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इनमें प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वप्रसा सब प्रकार से कर्म क्रिया में गुणों के द्वारा की जाती है। ये अहंकार से मोहरो करता मान लेता है ऐसा नहीं किंचित मैं कुछ नहीं करता हूँ माने माने में अनुभव करते कैसा कि मैं जो हूँ मेरा स्तूप सत्ता रूप है मैं करता नहीं हूँ मैं भोगी नहीं हूँ भोगी पुरुष प्रकृति तो ही भोगते प्रकृति में स्थित होने भोगता होता है शरीर में स्थित भोगता पड़ता हो प्रकृति में स्थित नहीं हो गए तो भोगता नहीं हो सही जो स्थो भी कामते है न करो निर्मल लिप्त थे न कर्तृत्व होता नृत्य माना भोगी नहीं होता न करता होता है न भोगी होता है न करो थी न लिप्त थे जैसे न अहंकार भाव बुद्धि जैसे न लिप्त थे जिसके अहंकार भाव नहीं है और बुद्धि लेप नहीं है तो संपूर्ण लोगों को मार्ग में पाप नहीं लगता उसको ये पाप इनकी आंता से लगता है इस आंता को आज मिटा सकते आज ही अभी मिटा सकते अभी ये करो सूर्यता आज ही ये मैं नहीं हूँ मैं हुई नहीं सकता शरीर बदलता है मैं बदलता नहीं हूँ बालक बदलता हुई तो मैं हूँ शरीर बदला है शरीर तो बदले भी रहता नहीं और मैं बदलता हूँ ही नहीं इसका इसका विभाग है तो ऐसा अलग अनुभव करूँगा मैं नहीं हूँ तो बहुत बढ़िया बात है और सुगम बात है। इसमें करने में आप समर्थ है आप इसमें स्वतंत्र हैं इसके लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है सुनने वाले सहायता हुई सुन लिया सहायता हुई सहायता अपनी अब आप स्वतंत्र हो इसमें समय स्वतंत्र नहीं हो पराधीन नहीं हो और इसमें असमर्थ नहीं है आपकी सामर्थ्य है चेतन में सामर्थ्य जल में नहीं है शरीर तो अलग हो नहीं हो सकता आप अलग हो आप सही अलग है शरीर बदलता है आप बदलते नहीं हो आप कभी नहीं बदलते शरीर सदैव बदलता ही है बदलते रहता ही नहीं है तो अलग अनुभव आज आज करना ही है आज जा गए एकदम सच्ची बात करके देखो अहम अभिया में दिन हो जाता है हो गया, हो जाता है पता लगा कि होता है ये अभिनय ही है, अभिनय सॉरी इस बात छोड़ दे इसको, तो ये न ये इसके भाव या भाव दोनों को आप जानते हो, आपके अभाव को आप कभी नहीं जानते, आपके अभाव होते ही नहीं, तो शरीर के अभाव जानते हो, सूर शरीर के अभाव को जानते हो, सूक्ष्म शरीर के भाव अभाव को जानते हो, कान शरीर के भाव अभाव को जानते हो, तो आप जानते हो आप अपना अभाव का अभाव कोई नहीं जानता, क्योंकि अभाव अपना अभाव होता ही नहीं, अरे सबका अभाव होता है, तो ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं नहीं हूँ, ऐसा बैठ विचार करो तो पूरा इसके विचार किए बिना। एक लिखा है संत ने कि भोजन किया हुआ है और कमंडलों में जल संधा अच्छा पास में है, प्यास लगी हुई है, परंतु जब तक ये अहम अलग नहीं होगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, इसको अलग करके ही पानी पीऊंगा तो अलग हो जाएगा, पानी न पीना ध्येय नहीं हमारा, मैं हर एक काम पीछे करूंगा, पीछे काम पहले ये काम करके पीछे काम करेंगे, जाके दुकान में काम करना है तो पीछे करेंगे, पहले ये काम करना है, भोजन करना है तो पहले ये काम करना है, स्नान करना है तो पहले ये काम करना है, दूसरा काम का आरंभ फिर करूंगा, ऐसा विचार करो तो आज ही हो जाएगा, आज अभी अभी नहीं थोड़ी देर बाद आप कर लो हो जाएगा, पक्का विचार कर लो एकदम ऐसे पक्का विचार। अब ये वर्तमान की वस्तु है, ये भविष्य नहीं होगा, आप 60-50-60 वर्ष वही साधन करो, जब विचार नहीं करो तब दूर नहीं होगा, कर दूर तो आज ही हो जाएगा, और सबसे पहले ये दूर करना है, फिर साधन शुरू हो जाएंगे, साधन अगर कठिन मार्ग देता है तो शरीर के साथ एकता मानी हुई स्वास्थ्य कठिन मार्ग देता है, एकता को आप दूर कर दो तो शुरू हो जाएगा सब साथ, तो क्या देते हैं पक्के आज ही कर लो, आज आज आज कल का काम नहीं, वर्तमान में है ये। गीता ने कहा एकदम शरीर कौन थे क्षेत्र, खेत है ये एकदम है, एकदम एकदम एकदम, और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, तो मैं इसको जानता हूँ, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, क्षेत्र क्षेत्र की ओर है, वो अंतरम ज्ञान से शुरू, ज्ञान भी नेत्र से है, क्षेत्र के अंतर होता है, वे परम परमाणु प्राप्त हो जाते हैं, इतना इसका माध्यम है, आज आज दूर हो जाएगा, ऐसा हो कल आओ तो दूर किए आए, हम तो दूर कर दिए तो दूर हो गया, ऐसा हो जानते आपके ऐसा अनुभव हो जाए, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मेरे लिए शरीर नहीं है, शरीर मेरे लिए कैसा, मैं चेतन जल जल चेतन के लिए कैसा होगा, चेतन के लिए चेतन होगा परमात्मा होगा, मेरा नहीं मेरे लिए भी नहीं है, ऐसा आज ही इस बार अनुभव करना है, अब इसमें बाधा लगती है बात पूछो आप, फिर बाधा लगे फिर पूछ लेना, अब लगी बात और पूछो, संदेह हो संदेह करो, उसमें शंका होती हो संदेह होता वो प्रकट करो, बात चलेगी बढ़िया की बात, जितना संदेह करोगे उतना चीज बढ़िया होगी, विवेचन होगा वो स्पष्ट हो जाएगा, मैं नहीं हूँ इसकी जगह ये कहेगा मैं नहीं बदलता, ये बात रखी जाए, मैं नहीं बदलता मुख्य नहीं, शरीर मैं नहीं हूँ ये मुख्य है, चाहिए मैं नहीं बदलता तो, मैं नहीं बदलता तो आपके है अनुभव में, बालक बनाना था वो याद में हूँ, मैं नहीं बदला हूँ ये तो आपके आई हुई है समझ में, शरीर मैं नहीं हूँ ये बात समझ में नहीं आई है, मैं अलग हूँ ये बात तो समझ में आती है, इसलिए मन नहीं करना, केवल केवल विचार कर पक्का विचार करना, ऐसी बात है मैं चोरी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा वो जबरदस्ती चोरी करा दो, जबरदस्ती कोई क्या अपराधी है, हम चोरी नहीं करेंगे, इसमें अपराधी नहीं गया, अरे क्या ये विचार अभी का है, बस दो चार दिनों के बाद करोगे, अभी का करने का है, अरे सही है मैं नहीं हूँ ये अभी करने का है, वर्तमान की वस्तु है, और इसे त्यागने में आप समर्थ भी हो, योग्य हो, आप अधिकारी हो, समर्थ हो और स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता ही नहीं इसमें, दूसरा क्या क्या करेगा, दूसरा इसमें क्या करेगा, तो सही मैं नहीं हूँ ये सुगम है, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ ये मैं हूँ, ये तो सदा मैं हूँ, शरीर पर ही आप लाते हो, मैं बालक बना था वही हूँ, तो शरीर के सहित वही हूँ, मानते हो आप, तो शरीर के सहित मैं नहीं हूँ, शरीर से रहित मैं हूँ, ये भी खास अनुभव करना है, शरीर तो बदलता है मैं नहीं बदलता हूँ, तो मैं अलग हुआ तो मैं नहीं बदलता हूँ, तो है अनुभव, शरीर बदलता है ये मेरे साथ नहीं रहता है, न शरीर आपके साथ रहता है, न आप शरीर के साथ रहते हो, न रह सकते हो, न शरीर साथ में रह सकता, मकान में बैठा हूँ तो मकान मेरे साथ रह सकता है क्या, मकान साथ में रह सकता हूँ क्या, तो भाषा से जीर्णानी कपड़ा की तरह बताया, तो कपड़ा के साथ आप और आपके साथ कपड़ा रह नहीं सकता, कपड़ा और चीज आप और चीज हो, शरीर छोपी कौन थे न करो थे लिपते थे, शरीर रहता हुआ लिप्त नहीं होता है, अलग रहता है, तो अलग रहता है तो शरीर के साथ मेरा नहीं, शरीर मेरे साथ नहीं, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, ये बात अनुभव करनी पड़ी, ये खाल हो गया, बात तो ठीक है ना, आप क्या बोलते, कार्य करना विद्या नहीं है, सही को अपना मानता तो अपने को सही मानना ये कार्य है, ये अविद्या है, ये अज्ञान है, ये खतरे की चीज है, सही के साथ काम करना से अविद्या नहीं है, अपना मानना और अपने को मानना, अपना मानना अपने को मानता, मैं हूँ ये अपने को माना और सही मेरा ये अपना मानना, तो अपना मानना अपने को मानना ये अविद्या है खास, मैं सही कैसे हुआ, सही बदलता है मैं बदलता नहीं, बालकपन से आज दिन तो आप बदले हो क्या, आप तो नहीं बदल रहे, आप तो वही हो, तो सही बदल रहा है, तो बदलना के साथ कैसा, तो अपने साफ अनुभव करना है आज, अनुभव ये अनुभव ऐसे होता है कि शरीर तो बदला है, मैं बदला नहीं हूँ। बालकपन से शरीर तो आज देखो तो इतना बदल गया, देखने वाला पहचान नहीं सकेगा इतना बदल गया। और मैं तो वही हूँ जो बालकपन खेलता था पढ़ता था, वही मैं हूँ। तो आप अलग हो, सही अलग है, इस बात मैं अलग हूँ ऐसा अनुभव हो जाता है। शरीर फिर जानता हूँ शरीर को, शरीर है जानने में आता है, मैं जानने वाला हूँ। तो जानने में आती है घड़ी, तो वही मैं थोड़े ही हूँ। घड़ी जब जानने में आती है तो मैं घड़ी नहीं हूँ। शरीर जानने में आता मैं शरीर नहीं हूँ, नहीं हूँ ऐसा अनुभव होगा। अपने मैं शरीर हो ही नहीं सकता। कलकत्ते में जब रहता था तो इतना स्पष्ट मैं बोल नहीं सकता था, इतना जानता नहीं था। उस समय भी नारायण दास वहाँ जो था मैनेजर, उसने कहा कि शरीर में मैं कैसे आ सकता हूँ, शरीर में कैसे हो सकता हूँ, हो ही नहीं सकता था शरीर में। शरीर मेरा, मैं शरीर में, ये वही कर सकता है। शरीर में अवस्थित आई कर सकती है। शरीर में जानने में आने वाला मैं जानने वाला, जानने वाला जग होता है, जानने वाला चेतन होता है, जानने में आने वाला जग होता है, दृश्य होता है। मैं दृश्य नहीं हूँ, दृष्टा हूँ। जिज्ञासार मेरी केन जानिया, तो मैं आई नहीं सर शरीर के भीतर, कैसा होता हूँ। मकान में आप बैठे हो तो आप मकान हो गए क्या? मकान से आप अलग हो, शरीर में आते तो शरीर से अलग हो। आप कुछ बात पहले ऊपर से थोड़ी हो जाते हो, कुछ से आप अलग हो, शरीर से मैं अलग हूँ। तो फिर मरता तो अलग हो जाता है, अलग नहीं होता तो कैसे हो जाएगा? मैं शरीर छोड़कर मरता तो अलग कैसे हो जाता है? अलग नहीं है तो अलग है पहले से। इस बात का अनुभव करना है, खास बात है। नारायण नारायण नारायण।